ข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตริน ฮ่านักวิจัยชาวอังกฤษนำเสนอภาพมืดของวงการไอทีปัจจุบันทั่วโลกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะเหลือรอการทำลายกว่า400ล้านชิ้นโดยร้อยละ12เท่านั้นที่นำไปรีไซเคิลได้แถมมีการคาดกันไว้ว่าภายในปี2555ปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ล้านชิ้นอันตรายของพวกมันเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซ้ำร้ายเมื่อจะทำลายก็อาจคายพิษออกมาด้วยเป็นของแถมตบท้ายเห็นได้ชัดว่าเมื่อนำมาแยกชิ้นส่วนเพื่อรีไซเคิลจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานที่ทำหน้าที่แยกชิ้นส่วนโดยตรงแถมวัสดุที่ใช้ประกอบอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็ยากจะย่อยสลายอีกต่างหากทุกวันนี้ใครขาดคอมพิวเตอร์กันได้บ้างครับก็คงจะมีอยู่แต่หนึ่งในนั้นคงไม่ใช่เราๆท่านๆที่อยู่ในเมืองเหลียวไปทางไหนก็มีแต่คนต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพวกกล้องมือถือโทรทัศน์และอื่นๆฉะนั้นจึงต้องมีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันแบบไม่ขาดสายไร้ที่สิ้นสุดแต่เราแทบไม่เคยรับรู้เลยว่าพวกมันคายพิษออกมาเป็นปริมาณเท่าใดทั้งในช่วงก่อนคลอดและในช่วงชาปนกิจหากข้อมูลจากการวิจัยเป็นเรื่องจริงแปลว่าอีก4ปีข้างหน้านับจากที่คุณฟังบทความนี้โลกเราจะแบกรับพิษอันเกิดจากวงการไอทีเพิ่มขึ้นเป็น7เท่าใครจะรู้ว่าหนักหนาสาหัสขนาดไหนตราบเท่าที่ผลของมันยังไม่ปรากฏชัดทำนองเดียวกับที่เมื่อ10ปีก่อนมีคนพูดถึงเรื่องโลกร้อนใครต่อใครฟังแล้วก็หัวเราะกันแบบไม่คิดอะไรมากเห็นเป็นเรื่องไกลตัวมัวนิ่งนอนใจกันอยู่พอปีนี้เสียงหัวเราะเริ่มกร่อยลงกลายเป็นยิ้มเจื่อนเจือนกันไปหมดแล้วเมื่อการปรากฏว่าทุกคนสัมผัสความร้อนหนาวแบบแปลกๆคล้ายโลกกำลังจะแตกปริก็ไม่ปานผมแค่ยกข่าวขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเป็นตัวตั้งครับความจริงอยากชี้ให้เห็นว่าพิษที่คืบคลานเข้าคุกคามมนุษย์โลกนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดแม้สิ่งที่คุณอยู่กับมันใช้ประโยชน์จากมันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คล้ายกำลังจะเป็นภัยได้ทุกเมื่อราวกับศัตรูที่แฝงตัวเข้ามาตีสนิทและอาจลงมือพร้อมกันในจังหวะเหมาะพวกเรากำลังใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ขวนขวายหาทางรักษาชีวิตมนุษย์ไว้เริ่มนับตั้งแต่การประคองทารกให้รอดตายเรื่อยมาจนถึงทำลายโรคร้ายอันน่าสะพรึงกลัวนานาชนิดตลอดไปจนกระทั่งค้นคว้าหาวิธีชะลอความแก่และที่สุดคือทำชีวิตให้เป็นอมตะอย่าได้ต้องดับต้องสูญกันและขณะที่มนุษย์แสวงหาความเป็นอมตะนั่นเองธรรมชาติกลับอยากให้มนุษย์หมดไปจากโลกนี้เสียทีเห็นได้จากกระบวนการกวาดล้างทั้งด้วยแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟป่าพายุซัดไหนจะโรคระบาดพันแปลกขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกือบ200ปีก่อนคือในคริสตศักราช1830นั้นโลกเคยแบกมนุษยชาติไว้เป็นภาระจำนวน 1,000 ล้านคนอันนั้นโลกยังไม่ว่าอะไรทว่าในปีคริสตศักราช1999โลกเริ่มหลังแอนเมื่อแบกมนุษย์เพิ่มเป็น 6,000 ล้านคนหมอกมัวและมลพิษที่มนุษย์สร้างไว้ทำความไม่พอใจให้กับโลกกระทั่งโกรธจนตัวสั่นเทิมและเริ่มฟาดงวงฟาดงาแล้วดังที่เห็นกันที่โน่นที่นี่ณบัดนี้แต่อีกเกือบ40ปีข้างหน้าคือในคริสตศักราช2050โลกจะต้องแบกมนุษยชาติไว้เป็นภาระจำนวน 9,000 ล้านคนด้วยอัตราการเบิกทรัพยากรโลกมาใช้เป็นหลายเท่าของปัจจุบันถึงเวลานั้นโลกคงสายหน้าโบกมือหันหลังหนีให้กับมนุษยชาติอย่างไม่ใยดีพร้อมเปิดอกพูดตรงไปตรงมาผ่านความจริงที่ว่าทรัพยากรหมดแล้วไม่เหลือให้เบิกใช้อีกต่อไปแล้ว ข่าวดีคือวิทยาการทุกวันนี้อาจแก้ไขปัญหาทรัพยากรไม่พอได้เช่นเทคโนโลยีกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำได้ถึงขั้นรับรองความปลอดภัยและนาโนเทคโนโลยีก็ไปไกลถึงระดับเพาะเนื้อเทียมกินได้โดยไม่ต้องฆ่าสัตว์กันแล้วฉะนั้นอันที่จริงนะครับเด็กเกิดใหม่สักกี่คนก็ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าให้คนเลวล้นโลกก็แล้วกันเพราะความฉลาดของสิ่งมีชีวิตระดับมนุษย์นั้นต่อให้ปัญหามาแค่ไหนก็แก้ได้หมดสำคัญคือเมื่อคนดีไม่มีเหลือแต่คนทุศีลต่อให้เดิมทีไร้ปัญหาก็ก่อตัวขึ้นได้เสมอโลกนี้เป็นไปตามจิตสำนึกของประชากรส่วนใหญ่ถ้าจิตและกรรมแย่โลกก็พลอยแย่ตามอย่างยากจะเยียวยาถ้าสร้างคนดีมีสำนึกขึ้นมามากๆเดี๋ยวคนดีๆเหล่านั้นก็ช่วยแก้ปัญหาคนละไม้คนละมือไปเองแต่ถ้าปล่อยให้มีแต่คนดูดายเกิดเป็นดอกเห็ดเดี๋ยวเหล่าคนไม่เอาทานก็ช่วยกันกระหน่ำซ้ำเติมปัญหาที่มีอยู่ให้หนักขึ้นไปอีกเท่านั้นเอง